یقیناً سعادت ہو توفیق اس کی عطا یا الہی، صدائے مدینہ بھرو دان صدقہ، ابو بکر و فاروق کا یا الہی، میں نیکی نگاہ رکھوں کاش ہر دم، میں نیکی نگاہ رکھوں کاش ہر دم، میں نیکی نگاہ رکھوں کاش ہر دم، عطا کر دے شرم و حیا یا الہی، عطا کر دے شرم و حیا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ، تو پیکر حیا کا بنا یا الہی، لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام سر پر سجا یا الہی، سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے، بنے یا عاشق مصطفیٰ یا الہی، کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی، کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. تیرے ٹکڑوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی علی نبی نام، صلی علی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگاہ نیچی کے توجہ کے ساتھ سنیے. جس کو سلام کرنا ہے, جس سے ملنا ہے, سنت یہ کہ پہلے اس کو سلام کیا جائے. سلام کر کے دونوں ہتھیلیاں بلا حائل ملانا سنت ہے. اب جیسے کہ دعا کی پرچی آپ کے ہاتھ میں اور یوں ملیں گے نا, تو یہ پھر مصافحے میں سنت نہیں ہے. اس طرح یا چادر آ گئی, رومال آ گیا, ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اپنے واپسی میں جیسے کوئی پرچہ ہاتھ میں ہو تو اب واپسی میں پھر ہاتھ نہ ملے, بلکہ ایک ہی بار ہاتھ ملا ہے. آج تو زیادہ آپ کو میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا, بہت دیر ہو گئی ہے. اب میں کروں کیا, سوا دو بجنے والے ہیں اور یہ روزہ بھی رکھتے ہیں ہمارے عاشقان رسول. روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ, سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے, لنگر میلاد, تو وہ سحری کے لیے بھی وقفہ نکالنا پڑے گا. پھر فجر کی سحری کے بعد پھر فجر کی اذان میں بس تھوڑی سی دیر رہ جاتی ہے. اس میں شاید آج پتہ نہیں نمٹے گا نہیں نمٹے گا, تو اگر آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا پورا. کہ کچھ بھی بات نہ کریں, ایک بار ہاتھ ملا ہے, جو کچھ فرمانا چاہتے ہیں لکھا ہوا اس میں ڈال دیں. نہیں لکھ پائے کوئی بات نہیں, آپ لکھ لیں نام ایڈریس وغیرہ. یہ آپ کو اپنی مدنی تربیت کا تعویذات کی بستہ جو ہے نا, اس پہ پیٹ بھی دیں گے, قلم بھی دیں گے, ضرورت پڑے گی آپ بولو نہیں لکھنا جانتے تو یہ لکھ بھی دیں گے آپ کو, تو وہیں لکھا ہوا جمع کروا دیں. تو بس خالی ایک بار ہاتھ ملا ہے اور بڑھتے جائیں آگے تو آپ کی مہربانی, تاکہ یہ سب رہ جائیں, تو رہ جائیں گے کچھ بےچارے دور دور سے آئے ہوئے ہوں گے تو یہ ان کو مایوسی ہوگی. تو امید ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے, اپنے ساتھ تعاون کریں گے, میرے ساتھ تعاون کریں گے, تاکہ آج یہ سارے جو ٹوکن ان کو ملے نا وہ نپٹ جائیں. کریں گے تعاون انشاءاللہ. تو بات نہیں کرنی, آپ کا جی بہت چاہے گا, میری بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی مشکل سے ملاقات ہو, بےچارے بات کیے بغیر چلے جائیں, سمجھ میں آتا ہے. اب کیا کریں یار, ایک ہزار سو بیمار, اب سو بھی نہیں رہے, ہزار ہو گئے, لاکھ ہو گئے, آپ حساب لگاتے رہے بہت دشوار. تو اب یہ کہ میں دو اسلام بھائی کو کھڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد بھی دلاتے رہے کہ ہاتھ ملانا ہے اور چلنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک اسلام بھائی یہاں بھی کھڑے ہوں گے, ایک یہاں بھی کھڑے ہوں گے, ناراض نہیں ہونا, وہ آپ کو آپ کی توجہ دلاتے رہیں گے کہ ہاتھ ملا چکے تو اب خاموش توجہ, بولیں گے نہیں, منہ سے بولنے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر رنگ نمبر لگ جائے گا جلدی جلدی میں. آپ کھڑے رہیں گے ماشاء اللہ, پیار پیار تھا, گھسیٹ کے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قفل مدینہ لگانے کی آپ کی کسوٹی ہے, بس دم کروانا ہے تو اپنی ہتھیلی پر کریں گے تو انشاءاللہ دم کر دوں گا. دعا کا بولنا ہے تو یوں کر دیں. آپ داستان سنائیں گے تو مجھے یاد تھوڑی رہے گی سب کی بات, انڈر اسٹوڈ اتنی بھیڑ میں کیسے یاد رہے گی. طرح طرح کے مطالبے نہ کریں, کوئی یار آتے ہیں کوئی بول رہا ہے یہ دے دو اپنا وہ چادر دے دو, تو امامہ دے دو, تو چپل دے دو, بےچارے بولتے رہتے ہیں. تو کیا کروں میں یار, ان کو نہیں مانگو یار, تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے. سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا نے آپ کو ملاقات کا وقت دے دیا, یہی کافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا آپ روزہ رکھیں گے, مدینہ دینا. وعلیکم السلام. وسوے لالا زار پھرتے ہیں, وسوے لالا زار پھرتے ہیں, وسوے ہیں پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. پھول کیا بڑا مرتبہ دیا مجھ کو درِ رسول کا منگتا بنا دیا ان کی نوازشوں کا میں کیسے خود بھی ایک دن خود کہیں کہ منگتا کا بھلا ہو خود بھی خود منگتا کا بھلا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو مری نیا پر لگا جانا بہار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مری نیا پار لگا جانا جگہ راج جی کو تاج تورے سر سو جگہ راج جی کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا انا فی عطش و سخا قطر میں دل ہو خوف شان سچ ہو مبارک ہو فال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر فال گل، بلبل ہر کو چل ہمیں پانی سے فائدہ، بلبل ہر میں کو چل ہمیں پانی سے فائدہ، بلبل ہر میں کو چل ہمیں پانی سے فائدہ، کب تک کہیں گے ہاں اونچا بولا لے گل، کب تک کہیں گے ہاں اونچا بولا لے گل، بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل گل کہاں، بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل گل کہاں، بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل کہاں، کام ہے جو تو نوال گل، امید رکھ کے کام ہے جو تو نوال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر ترنم ہے عدل آج تو حال گل کے جھومنے سے آیا بج دو حال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل. ان دو صدقہ جس کو کہا میرے پھول ہے, ان دو صدقہ جس کو کہا میرے پھول ہے, کیجیے رضا تو حشر میں حشر میں مثال گل. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب اللہ. Allah چاندی کا چھلا پہنا انہوں نے، یہ ناجائز ہے پہننا، کسی قسم کا چھلا نہیں پہن سکتے دانت کا، تو انشاءاللہ یہ توبہ بھی کریں گے، توبہ بھی اس کی واجب ہے، اب پہنیں گے بھی نہیں. یہ لو موڑ دو اس کو، چاندی کا ہے، پھینکنا نہیں چاہیے، اس کے پیسے آ جائیں گے. تو عورت پہن سکتی ہے، مرد کے لیے جائز نہیں. رکھو گے تو پھر بیٹا پہن لے گا. وعلیکم السلام. گھر پہ آگ لگ گئی، گزا جنت کا معاملہ ہے، تو مطلب کہ دوپٹے پہ آگ لگ گئی ان کی، بہت پرابلم ہو رہی ہے، دعا فرمائے. سے بڑی عاجزی کے ساتھ یار دعا ہے تجھے، سے بڑی عاجزی کے ساتھ پہنچو مدینے کا، مجھے بس کے سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، جوگی نگاہ غنوبت قضے شاہ کو چومنے، قربان میری جان میری جان ہو بارا موت زندگی گزرے خوشی کے ساتھ ہے باپ موت زندگی گزرے جب میں پہنچوں جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھو تیرا سبز گنبد جب میں دیکھو تیرا سبز گنبد ہچکیاں باندھ کرو بے عدے کاش آ جائے ایسا پرینا ہچکیاں باندھ کرو بے عدے کاش آ جائے اور اب مدینے میں گل والو ہم کو اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا تاجدار مدینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ پڑھاؤ جلدی جلدی ابھی اٹھنے والا ہوں میں سحری کا وقت ہو رہا ہے جلدی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا اللہ کرم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں جو یوں مدینے جا میں جو یوں مدینے جا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر کبھی لوٹ کر تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں مدینہ گیا تھا مدینے تو گیا تھا ڈھونڈ جا وہی دم جو چھوٹ جا تو کچھ اور بات ہوتی وہی دم جو چھوٹ جا تو کچھ اور بات ہوتی غم روزگار میں تو ہوتی جو یوں بزبان ظاہری تو سلام بھیجتا ہوں بزبان ظاہری تو کبھی خود سلام لاتا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا وہ اپنے اسی وہ اپنے جنگلے کے اندر رہے گریل کے اندر تو انشاءاللہ کھانے کے سحری کے بعد پھر انشاءاللہ اذان تک جس کے نصیب ہوں گے نپٹ جائے گا آج کون کون شیری کرے گا پاپا کے ساتھ سبحان اللہ آج تو بغداد بھائی کے ذریعے ہوگی شیری آج قافلے والے شیری کریں گے سبحان اللہ پاپا آپ 25 ماہ مسلسل ہر مہینے 3 دن سفر کس کس نے کیا 25 ماہ تک مسلسل ہاں بس تو جو جنہوں نے کم از کم 25 ماہ مسلسل ہر مہینے 3 دن سفر کیا وہ آ جائیں مگر جن کے پاس وہ شناختی کارڈ اوریجنل ہو یہ شرط رہے گی منہ سب کٹنگ ہو گئی